स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा में ही स्थित विद्यानंद स्वामी हैं। ये भी श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य थे। कौन? विद्यानंद स्वामी, उन्हीं की परंपरा में। और एक मैंने देखा कि श्रृंगेरी मठ के जितने भी आचार्य हैं, देखो और जगहों की बात छोड़ दो, चाहे शारदा पीठ होए, चाहे जोशी मठ होए, अच्छा है कहां पूरी वाले हैं, ये लोग तो तीनों लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ राजनीति मुकदमा ये वो उसमें लगते रहते हैं। लेकिन आज भी श्रृंगेरी पीठ के पीठाधीश के प्रति एक विद्वता वहां योग्यता है। ऐसा बताते हैं कि कुछ मंगलेश्वर लोग हैं, उनसे मिलने के लिए गए कि जा रहे हैं शंकराचार्य के दर्शन करने के लिए। कहां पे? श्रृंगेरी मठ में। तो मंगलेश्वर को जानते हो, एक चेला रहेगा, पीछे एक आसन उठाने वाला रहेगा। जब तक आसन बिछाएंगे नहीं, तब तक मंगलेश्वर लोग खड़ा देखते रहेंगे, कहां बैठे। 10-12 लोग गए थे, स्वामी जी खुद बताते थे अपने विश्वापन जी महाराज। तो जब गए तो कहे कभी आ रहे हैं, तो आए तो अपने हाथ में अपनी चटाई खुद ही मोड़ के लाए थे, अपनी चटाई अपने हाथ में मोड़ के लाए, आए कि बिछाए खुद ही, अब बैठ गए, बताओ क्या करना। तो सारे शंकराचार्य लोग, ओ महंगलेश्वर लोग तो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया कि अब जब शंकराचार्य खुद ही अपनी चटाई अपने हाथ बिछा रहा है, तो हम अपने सेवकों से आसन बिछाने के लिए कहें और उस पर बैठे, ये उचित नहीं है। तो आसन वसन तो किनारे हो गया, जमीन में ही सब लोग बैठे। थोड़ी देर बाद चीत हुई, मतलब इतनी सहजता, इतनी सरलता। आजकल तो क्या है, जब तक ऊपर चामर न होए, चांदी का छत्र न होए, दो सेवक पीछे छड़ी लेके खड़े न होए, तब तक तो वैल्यू ही नहीं बढ़ती है ना, हमारी पद की गरिमा नहीं होती है। जबकि बार बार इस पद की गरिमा न तो ऐसे ही महापुरुषों से शोभित होती है जैसे हमारे शंकराचार्य भगवान थे। उन्हीं की परंपरा में स्वामी विद्यानंद थे। अविद्यानंद महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, जैसे मैं बता रहा पंचदशी, अनुभूति, प्रकाश, सारे उपनिषदों का सार, अनुभूति, प्रकाश, जीवन मुक्ति, विवेक। आपसे कह रहा हूं इसके बाद हो सकता है आप लोग जीवन मुक्ति विवेक शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा ग्रंथ है, सारे ग्रंथों का एक निचोड़ है। तो उन्हीं की परंपरा में थे। आप रहने दें क्या, शंकराचार्य के विषय में बताएं कि इसको छोड़ दें? अच्छा चलो, थोड़ा सा 10 मिनट इसको एक श्लोक लेकर के फिर शंकराचार्य के विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। आपकी इच्छा है इसे ही तो उन्हीं की परंपरा में स्थित विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित ब्रह्मानंद आनंद के अंतर्भूत योगानंद प्रकरण पर चर्चा होगी। हम क्या है, वो महिला मंडल वाली माताएं बैठे हैं, आज इस शंकराचार्य का पूजन भी होगा, बढ़िया तो साथ भी बचेगा और क्या। आज की तो कृपा है, ये प्रेमपुरी आश्रम भी न, हम लोग यहां बैठे भी हैं ना, तो किसकी कृपा से? आदि गुरु शंकराचार्य जी की कृपा से, सच बता रहा हूं, नहीं तो हम सब लोग बौद्ध ही हो गए थे। हमारे अगल बगल के जितने देश हैं ना, चाहे लंका देखो, चाहे तिब्बत देखो, चाहे उधर जापान, इंडोनेशिया, जो भी हैं, बर्मा, सबके सब क्या हो गए हैं? बौद्ध हो गए हैं। हम सब भी बौद्ध ही हो गए थे। ये तो इन महापुरुषों का बहुत बड़ा तप था। एक कुमारिल भट्ट का, किसका? कुमारिल भट्ट का, और दूसरा भगवान शंकराचार्य का। इन दोनों महापुरुषों का इतना बड़ा तप, इतना बड़ा बल, इतनी बड़ी शक्ति थी। कुमारिल भट्ट को तो हम लोग कहते हैं कार्तिकेय जी का अवतार थे, और भगवान शंकराचार्य स्वयं शंकर ही थे, इसलिए हम लोग बोलते हैं शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतो बंदव भगवंतव पुनः पुनः। एक ने सूत्र लिखा, एक उसमें व्याख्या लिखी, असार सम्मत व्याख्या लिखी। तो ऐसे भगवान शंकराचार्य जी की आज बहुत पावन जयंती है। कभी कभी सही बताऊं, हमें तो लगता है आजकल बहुत मंदिर बन गए हैं, बहुत मंदिर बन गए हैं। आज इतने पूरे विश्व पे, पूरे भारत पे करुणा किया, दया किया, उसका कहीं मंदिर दिखाई देता है क्या? शंकराचार्य का मंदिर कहीं दिखता ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे और बहुत लोगों के कितने मंदिर बनवा देते हैं। आजकल तो भगवान को बैठा करके किसी को बैठाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिस महापुरुषों का इतना बड़ा त्याग, कभी सच बताऊं शंकराचार्य का जीवन देख करके रोए खड़े हो जाते हैं। जब भगवान शंकराचार्य अल्प आयु में थे, 3 साल की ही उम्र थी, तो पिता की मृत्यु हो गई। शिव गुरु इनके पिता का नाम था, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पिता के मन में संकल्प था कि बेटे को विद्वान बनाना है, बहुत बड़ा विद्वान बनाना है बेटे को, ऐसा मन में संकल्प था। लेकिन अब पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए मां ने संकल्प लिया कि मैं अपने बेटे को पढ़ा करके विद्वान बनाऊंगी। 3 की उम्र में पिता की, मतलब पैदा होने के कुछ काल के बाद ही पिता की मृत्यु हो गई। इसलिए मां ने उस बच्चे को पाला पोसा, 5 का किया, और 5 को करने के बाद गुरुकुल में भेज दिया। हमारे यहां होती दूसरी शादियां कर लेते, हमारे यहां का विदेश में, हमारे यहां ताजी मर्यादाएं हैं। इसलिए मैं बार बार कहता है भारत भूमि ने बड़ी त्याग की भूमि है, संयम की भूमि है। भारत तो भोग की भूमि हो ही नहीं सकती है। भारत भूमि तो दूसरे के सुख को, सुख के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देने की भूमि है। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष पैदा हुए, अपनी जवानी कुर्बान कर दिया, अपना सुख छोड़ दिया, किसको सुखी करने के लिए? पिता को खुशी करने के लिए। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने सारे जीवन के सुखों का त्याग कर दिया, किसके सुख के लिए? सारे समाज में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। अब भगवान शंकराचार्य जानते थे कि ज्ञान के अलावा सुख का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। इसी भाव को यहां स्तुतियों का वाक्य बताया कि जो भूमा है वही सुख है, जो अपरिच्छिन्न है, जो पूर्ण है वही सुख है। अल्प में परिच्छिन्न में सुख की प्राप्ति होती नहीं है, बल्कि वह तो शोक का हेतु ही बनता है। ये यहां अभी आप लोग पढ़ेंगे, नारद जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन फिर भी दुखी थे, बहुत बड़े भक्त भी थे लेकिन तब भी शोक से युक्त थे। लेकिन हमारे सनत कुमार जी महाराज कुछ था ही नहीं लेकिन फिर भी आनंद में है। वह नारद जी महाराज जाते हैं, इसी भाव को लेकर के आगे यहां मंत्र है। लेकिन आप देखना भगवान शंकराचार्य के विषय में कभी विचार करना, मां ने कितना बड़ा तप किया होगा बेटे को पाल करके, और उस समय 5 साल में गुरुकुल में भेजा, और 5 साल के बाद 3 साल के गुरुकुल में रहे हैं। जबकि विद्या तो 25 साल तक गुरुकुल में रहने का विधान है, लेकिन जितनी विद्याएं होती हैं सारी विद्याओं का ज्ञान भगवान शंकराचार्य जी ने 3 साल में ही कर लिया। अब गुरु जी के पास पढ़ाने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, बाकी नहीं रहा, तो उस बच्चे को लेकर के मां के पास पहुंचे कि आपका बेटे को जितना पढ़ना था वो बच्चा पढ़ लिया, अब हमारे पास शिक्षा नहीं बची है इसको पढ़ाने के लिए, अब यह पढ़ाने लायक हो गया है। तो जैसे हर एक माँ का सपना होता है कि अनाश्रमी बन करके एक पल भी हमें रहना नहीं चाहिए, ऐसा बताया जाता है, बिना किसी आश्रम के एक पल भी रहना, बिना किसी आश्रम के भी एक पल रहते हो तो आप चांडाल माने जाते हो। इसलिए किसी न किसी आश्रम में हमें, क्योंकि आश्रम हमें एक मर्यादा सिखाता है, जीवन एक संयम सिखाता है। तो कहा कि बेटा अब तुम्हारी शिक्षा कार्य पूरा हो गया, इसका मतलब ब्रह्मचर्य काल पूरा हो गया, अब तुम्हें गृहस्थ में प्रवेश करना है। और मैं लड़की भी देख ली, उसमें तो गर्भ में ही लड़कियां देख ली जाती हैं, तो मैंने भी लड़की उड़की देख रहूंगी, कोई मिल गई तो तू शादी कर ले, क्योंकि बिना आश्रम के बंधन के व्यक्ति को रहना नहीं चाहिए। उसने कहा मां मैं विवाह तो करूंगा नहीं, मेरा जीवन अपने सुख के लिए नहीं हुआ है, मेरा जीवन तो पूरे समाज का जीवन है, पूरे संसार का जीवन मेरा जीवन है। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली है, हर माँ बाप का सपना होता है बेटे के सर पे मोर चढ़े, शादी में नाचूं, जो भी था। एक साल वहां रहे घर में, और गांव के जो ब्राह्मण बच्चे थे उनको पढ़ाते थे, क्योंकि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदि तव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से हमें कभी भी प्रमाद करना नहीं चाहिए। और आप लोग उसी परंपरा का पालन यहाँ प्रेमपुरी चल ही रहा है कि कितना भी कुछ भी हो जाए स्वाध्याय और प्रवचन की परंपरा यहाँ टूटती नहीं है, प्रमाद नहीं हो सकता है, कुछ भी करे कितना भी करना पड़े। तो उस समय केरल नरेश है, बहुत सोने चांदी से सजा हुआ थार, असरखियों से सजा हुआ थार उपहार के रूप में भेजा, क्योंकि विद्वानों का यश ने सब जगह फैल जाता है, तो जब उनका यश वहां तक पहुंचा तो उन्होंने बहुत कुछ भेजा, तो इन्होंने तुरंत उन सेवकों से वापस करा दिया, हम ब्राह्मणों की सोने से क्या मतलब है। अब देखना क्या वृत्ति रही होगी इस बच्चे में, हम ब्राह्मणों को सोने चांदी की असरखियों से क्या मतलब, हम लोग होते तो बहुत बढ़िया, देखो मेरा चेला है कितना लाया मेरे लिए, यूं पी थप पाते क्या मतलब, वापस कर दिया। इसके बाद उनकी इतनी श्रद्धा हुई, ऐसा निष्प्रिय ब्राह्मण विद्वान सरल, और काशी नरेश उनके शिष्य ही बन गए। फिर मां ने कहा कि बेटा तुम्हें तो शादी करना ही पड़ेगा। तो एक दिन तप कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, अब स्नान करते हुए किसी मगरमच्छ ने पकड़ा या नहीं पकड़ा भगवान जाने, या नाटक किया, कुछ भी हो सकता है। कहा मां बचाओ मां बचाओ, मगरमच्छ ने मेरे पांव को पकड़ा हुआ है, और अब तो मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना संन्यास के मुक्ति मिलने वाली है ही नहीं, आतुर संन्यास की आज्ञा दे दो। मां ने सोचा अब जब तक हाथ से जा ही रहा मर ही रहा है, तो आप लोग हमारे यहां एक विधान है कि मरने वाले की हर एक इच्छा पूरी की जाती है, तो जब बेटा कोई गलत चीज तो मांग नहीं रहा है ना, सन्यासी तो मांग रहा है, तो कहा जा बेटा तू सन्यासी भव सन्यासी भव। वहीं भगवान शंकराचार्य ने हाथ जोड़ करके मन ही मन सन्यास का संकल्प लिया, और कहते मगरमच्छ ने छोड़ दिया। कई जगहों पे ऐसा आता है, तब तक मछुआरे आए पकड़े मगरमच्छ के मुंह से उनको निकाला पांव निकाला, लेकिन जो भी रहा होगा घटना वहां से आए, मां गले लिपट करके रोना शुरू कर दी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ओ मां तू रो क्यों रही है, कहा बेटा अब चल घर। कहा मां मेरा घर कहां, अब तो मैं सन्यासी हो गया हूं। कितनी उम्र में, 9 साल की उम्र में बेटा क्या बन रहा है, सन्यास की तरफ चल दिया, घर नहीं गए वहां से, 9 साल की उम्र में सन्यास की तरफ चल गया, बताओ कितना बड़ा त्याग रहा होगा। क्या उनको विधवा मां की सेवा करने का दायित्व नहीं था क्या? आजकल के बच्चे तो 10 दायित्व सुना से, तुमने ये किया है तो तुम्हें ये करना चाहिए, मां ने तुम्हारे लिए इतना पाला है, तू ये कर वो कर। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने परिच्छिन्नता के भाव को छोड़ करके अपरिच्छिन्न भाव में अवस्थित होने के लिए उन्होंने 9 साल की उम्र में क्या किया? संन्यास लिया। और जिसमें संन्यास लेने के लिए जा रहे थे, अब समझ लो उस समय लगभग 700 ईस्वी में, 742 या 45 ऐसी कुछ उस ईस्वी में जब निकल रहे थे, तो श्रृंगेरी के पास जब पहुंचे पैदल, तो एक पत्थर की शिला पर एक मेढक बैठा था और उस मेढक को एक सांप फन लगाए हुए छाया दे रहा था। भगवान शंकराचार्य को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो एक दूसरे का जानी दुश्मन है वह एक दूसरे को क्या दे रहा है? छाया दे रहा है। उन्होंने एक मन से संकल्प किया कि जो मैं पहला मठ बनाऊंगा ना, पहला आश्रम बनाऊंगा, मैं संन्यास के पहले ही समझ लेना, जो मैं पहला मठ आश्रम बनाऊंगा ना, यही जगह बनाऊंगा, वह जगह श्रृंगी ऋषि की जमीन है। वहां तपस्या किसने किया था? श्रृंगी ऋषि ने किया था। श्रृंगी ऋषि का नाम सुना है, बहुत अच्छे तपस्वी थे। तो उस कभी कभी जगह का प्रभाव होता है, उस जगह में जाकर के व्यक्ति हिंसा की वृत्ति का त्याग कर देता है, दुश्मन दुश्मन नहीं रह जाता है, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। तो सांप और मेढक भी एक दूसरे के बैर भाव को छोड़ करके वहां क्या रह रहे हैं? उस जगह का प्रभाव है कि ब्रह्म ज्ञान स्वाभाविक हो जाता है, बैर भाव सब में समाप्त हो जाता है सबका सबके प्रति। वहां से आगे निकले और पहुंचे ओंकारेश्वर, केरल से निकले, कहां पहुंचे? ओंकारेश्वर। और वहां कहते स्वयं पातंजलि जी महाराज समाधि लगाए हुए बैठे थे। और कितने सालों की समाधि थी ये कुछ पता नहीं, कितने साल की समाधि थी, उनके समाधि खुलने का इंतजार करने वाले कितने आए और कितने बुढ़े हो गए इंतजार करते हुए, लेकिन वो जग नहीं पाए, इंतजार में वो जगे नहीं, ते भी गए। और जाने के बाद फिर कहा कि मेरे को मिलना है, तो कहा हम लोग उनके समाधि से उठने के इंतजार में तो बिना दाढ़ी मूछ वाले आए थे, आज सफेद दाढ़ी मूछ हो गए हैं, इतना इंतजार कर लिए हैं, तो तुम भी आ जाओ, लगो लाइन में। लेकिन वो भी धैर्य पूर्वक वहां रहना शुरू कर दिए। कहते गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों में रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तप होता है, सिद्धियां तो अपने आप ही मिल जाती हैं, अपना अंतकरण अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। कहते एक बार नर्मदा बहुत बाढ़ आई, और नर्मदा का भी एक प्रकोप है, 12 साल में एक बार ना तांडव करती है नर्मदा मैया भी। आज नर्मदा नहीं, कोई भी नदी जान लेना, 12 साल में एक बार अपना रूप जो आप लोग उसके अवैध कब्जे किए रहते हो ना, नदी के किनारे जो अपने घर और बना लेते, झोपड़ी सब अवैध कब्जा कर लेते हैं ना, नर्मदा मैया पावरफुल है ना, शक्तिशाली है, वो सब कब्जे को क्या कर लेती हैं, नगर महापालिका की आवाज आता है ना, सब उठा ले जाता है, तो नर्मदा मैया भी आती सब बहा लेके जाती हैं। तो 12 साल के बाद जब भयंकर बाढ़ आई, तो जिस गुफा में बैठे अभी भी वहां गुफा है, अवसर शिवराज सिंह चौहान उसका परिष्कार कर रहे हैं, तो उस गुफा में बैठी तपस्या कर रहे थे, नर्मदा का जल वहां जाना शुरू कर दिया, तो शिष्यों में हाय हाय त्राहि त्राहि हो गई कि अब तो गुरु जी डूब जाएंगे। तो उन्होंने अपना एक कमंडल रखा और कुछ मंत्र बोला, मंत्रित किया भगवान शंकराचार्य ने, और सारा नर्मदा का जल उस कमंडल में ही समा गया। इस चमत्कार जब देखा सारे शिष्यों ने, तो शंकराचार्य जी महाराज की क्या हो गई? जयकारी हो गई। इससे उनकी समाधि जगी। जब समाधि से उठे, कहा बेटा मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तू आ गया, अच्छा है। और 3 साल उन्होंने वहां रहे, हठ भी सीखा, हठ माने परकाया प्रवेश आदि की कला आई शंकराचार्य को, योग की कला कि इस शरीर से छोड़ करके किसी दूसरे शरीर में हम घुस जाएं, ज्ञान भी सीखा, क्रिया योग, भक्ति योग, ज्ञान हठ योग, क्रिया योग, और ज्ञान योग सबका ज्ञान करके उन्होंने पहली परीक्षा लिया कि विष्णु सहस्रनाम पे आप भाष्य लिखो। उन्होंने पहला उनका लेख है विष्णु सहस्रनाम। जब विष्णु सहस्रनाम पे लिखा, गुरु को दिखाया, तो गुरु जी बड़े खुश हो गए। कहा बेटा अब जाकर के यहां से तुम प्रस्थानत्रयी पे भाष्य लिखो, अब तुम सामर्थ्यशाली हो गए हो। वहां से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने के लिए आए, ओंकारेश्वर से चले हिमालय की गुफाओं में, हिमालय की तरफ। तो रास्ते में पड़ा काशी, तो कहा काशी होकर जाना, क्या करना है, काशी होकर के जाना। और जब काशी पहुंचे हो तो एक तो थोड़ा अभिमान की वृत्ति भी थी, देखो तो पहले से था ब्राह्मण में थोड़ा ब्राह्मणत्व भाव आ जाता है, और छोटी सी उम्र में इतना बड़ा पद पा जाना, इतना बड़ा महत्व पा जाना, थोड़ा सा उनके अंदर भी भेदभाव आ ही गया है। होगा कोई न कोई पुरुष जन्म का एक स्वभाव, उस स्वभाव के कारण जब भाव आया तो एक दिन स्नान करके बाहर जा रहे थे गंगा काशी में, तो एक गली थी, उस काशी गली तो बहुत सकरी है, हम लोग काशी गलियों के लिए तो बहुत वो बोलते हैं राम सामे सीढ़ी सन्यासी छात से जो बच्चे तो सुसो काशी, वहां ऐसे देखते चले जाओगे ना और सीढ़ी नीचे चलेगी, फिर दो सीढ़ियां फिर नीचे गिर जाओगे, एक सांग गली में घुस गया ना तो फिर आपको गली बदल के जाना पड़ेगा। अब बाबा लोग, बाबा ने वहां के पंडे पीछे पड़ गए ना तो भी आपकी जेब खाली करा के ही छोड़ेंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो इनसे जो बच्चे सो सेवे काशी, ऐसा काशी का विधान भी है। तो आ रहे थे तो उसी समय भगवान शंकर इनके इस सूक्ष्म अभिमान को समाप्त करने के लिए एक चांडाल का भेष धारण किए और चार कुत्ते लिए, और चार कुत्तों के साथ गली में क्या हो गए, खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा अफसर अफसर अफसर ना दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, क्योंकि कुत्ता छू गया ना तो फिर दोबारा हमें नहाना, क्योंकि उस समय अब आज की परंपरा समय है उसमें कुत्ते वगैरह लोग चांडाल पाला करते थे। अब कुत्ते आदि को, कुत्ते हैं सुअर हैं, सुअर को तो हम लोग भी देखे हैं, सुअर यदि कहीं छू जाए ना तो मां डंडे मार के नहा लाती थी, जाओ नहा के आओ फिर घर में घुसने दोगे। जैसे कुत्ता भी छू जाए ना तो क्या करना पड़ेगा, अरे आज कुत्ते वीआईपी लोग पालते हैं, गोद लिए घूमते हैं, सब वक्त वक्त की बात है, लेकिन उस समय ऐसा था विधान। कुत्ते को क्या माना जाता है, अछूत सा माना जाता था, दूर रखो। फिर उन्होंने कहा अन्नमयाद अन्नमयम अथवा चैतन्यात चैतन्यमेव दूरी कर तुम वांछसी किम ब्रूहि गक्ष गक्ष गक्षेति। अरे बाबा, शरीर को शरीर से अलग करना चाहते हो अथवा आत्मा को आत्मा से, किसको किससे अलग करना चाहते हो भाई, शरीर भी अन्न का विकार है, मेरा भी आपका भी। भाई एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते खा के हम बढ़े, कोई फूल खा के बढ़ता है, कोई फल खा के बढ़ता है, और उसी पत्ते को खा करके मेरा मांस बना, कोई मेरा मांस खा के बढ़ता है, लेकिन सबके सब किसके विकार हैं, पृथ्वी के विकार हैं, अन्न के विकार हैं। तो पृथ्वी को पृथ्वी से कहां दूर करोगे बताओ, हर व्यक्ति तो रहेगा कहां पे, पृथ्वी में ही है। अथवा चैतन्य तो सब जगह व्यापक है, चैतन्य को चैतन्य से अलग कैसे करोगे। तो उस समय भगवान शंकराचार्य ने पांच श्लोकों में उस चांडाल की स्तुति करते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत जिसके भीतर एक ही बुद्धि है, कि सब में एक ही ओतप्रोत आत्मा है, वह चाहे चांडाल हो, वह चाहे ब्राह्मण हो, वह मेरा गुरु है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा वहां बहुत सुंदर शब्दों में पांच श्लोकों में स्तुति किया भगवान शंकराचार्य ने, स्तुति किया असाष्टांग दंडवत। और जैसे दंडवत करके सर उठाए तो उस चांडाल की जगह विश्वनाथ भगवान, और चार जो क्या थे कुत्ते थे, चार कुत्तों की जगह चार वेद आशीर्वाद दिया। वहां से वो निकले, जैसे वहां से बाहर निकले तो काशी जानते हैं विद्वानों की नगरी है, तो वहां एक पेड़ के नीचे कुछ ब्राह्मण बैठे हुए व्याकरण के सूत्र याद कर लेते हो, जान ही रहे हो, डुकिंग करेंगे डुकिंग करेंगे। तो इनके मन से उद्गार निकल गया कि जिस समय जो काम करना चाहिए व्यक्ति उस समय वह काम करता नहीं है और दूसरा कुछ काम करता है, तो भाई मृत्यु के समय ये व्याकरण के सूत्र तुम्हें बचाने वाले है ही नहीं। इस समय तो तू गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। ओ आपने स्तुति सुनी रहे हो, इसमें सायंकालीन कथा में चल रहा है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सन प्राप्ते सन हिते काले नहीं नहीं रक्षते डुकिंग करें। वहां से आगे निकलते हैं, वो भी शिष्य बने। फिर काशी में पदम पादाचार्य जी एक थे, वो भी साउथ के ही कोई ब्रह्मचारी थे। वहां रह करके देखो, जिसको संन्यास लेना होता है कहां जाएगा बताओ, काशी जाएगा या हरिद्वार जाएगा और क्या, भले किसी का परिचय नहीं मालूम है, जाएगा गंगा जी नहाएगा, खोजेगा किसको गुरु बनाऊं किसको गुरु बनाऊं, यही तो करेगा, क्योंकि मालूम तो है नहीं, हो सकता है एक दो जगह कहीं भटके भी। तो वो भी कई साल से पदम वहां रह रहे थे, सनातन, उनका नाम क्या था, सनातन। बस कई साल से उनको कोई गुरु कोई आचार्य जिससे हम दीक्षा ले सके ऐसा कोई मिल नहीं रहा था। जब शंकराचार्य जी भगवान गए तो सबसे पहले शिष्य के रूप में कौन हुए, सनातन देव, जिनका बाद में नाम रखा गया है पदम पादाचार्य, बाद में रखा गया। जब ये वहां गए अलकनंदा के किनारे जोशी मठ में गए तब इनका नामकरण हुआ, लेकिन इनकी सेवा में आ गए, भगवान शंकराचार्य की सेवा में आ गए। अब वहां से फिर आगे जाते हैं, आगे जाकर ये 3 साल लगातार बैठ करके भाष्य लिखते हैं, और जो भाष्य लिखते हैं पढ़ाते हैं, पढ़ना और पढ़ाना, जो ब्राह्मण का कर्तव्य था वो सन्यासी का पढ़ना और पढ़ाना। 3 साल एक जगह रहकर किया काम। एक दिन शिष्यों के मन में थोड़ा भ्रांति आ गई कि स्वामी जी सनातन को ज्यादा मानते हैं, तो सनातन उस पार था का सनातन सनातन, वो दौड़ा गंगा जी अलकनंदा को, अलकनंदा नहीं देखा कूद पड़ा, जैसे अलकनंदा से कूदा तो जहां जहां उसके पांव पड़े ना वहां वहां कमल के फूल आ गए। सारे चेलों ने देखा, तब उन्होंने कहा कि देखा न इसके अंदर कितना मेरे प्रति भक्ति है। भाई देखो, गुरु शास्त्र के प्रति जितना आपका भाव होगा आपके भीतर ज्ञान उतना ही आविर्भूत होगा। ये शास्त्र कोई जड़ नहीं है, ये सारी पुस्तकें चैतन्य हैं, ध्यान देना चैतन्य हैं। इन पे जितनी भावना होगी जितनी श्रद्धा होगी जितना समर्पण होगा ये अपने हृदय को आपके सामने उतना ही खोलेंगे, ये हमने खुद आजमाए हैं। नहीं तो किताब अर्थ लगाते रहो लेकिन इसका रहस्य इसका भाव हमारी बुद्धि में बैठेगा नहीं। ऐसे गुरु के प्रति भी जितना भाव होगा जितनी श्रद्धा होगी जितना समर्पण होगा गुरु जीवन के रहस्य को गुल्थी को आपके सामने उतनी आसानी से खोलेगा। असमर्पण श्रद्धा भाव नहीं है ना तो कितने आते हैं कितने चले जाते हैं। तो उसका समर्पण भाव दिखाने के लिए गुरु ने आवाज दिया सनातन सनातन, और उसने देखा कि गुरु जी की लगदा कोई संकट में है, पुल से आने के बजाय वो कूद पड़े कहां नदी में ही, और जहां जहां कूदे पांव रखे वहां वहां क्या हुआ कमल का फूल। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया पदम पादाचार्य। वहां से लिखने के बाद फिर उत्तरकाशी गए, उत्तरकाशी में वेद व्यास जी से 21 दिनों तक एक सूत्र पे चर्चा होती रही, तब तक इनकी उम्र पूरी हो गई थी क्योंकि इनकी उम्र केवल 16 साल थी। कितनी, क्योंकि बताया ना कि 8 साल में गुरुकुल से आए 1 साल घर में रहे, कितनी उम्र हो गई 9 साल, घर छोड़े 9 साल की उम्र में, तो 9 + 3 कितने हुए 12 साल, तीन साल बाहर रहे ना, तो 9 + 3 कितना हुआ 12 साल, और 3 साल लिखे कितना हुआ 15 साल, और जो बचा 1 साल का टाइम तो वो तो आगे पीछे रास्ते में भी कुछ न कुछ 1-2-4 महीने खर्च होगा। इस तरह से उनकी उम्र लगभग लगभग कितने हो गए 16 साल बीत गई, और 16 साल की उम्र में उनकी उम्र पूरी। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा बेटा अब 16 साल मैं उम्र अपनी देता हूं तुम्हें, अपनी का मतलब वरदान के रूप में उम्र दिया 16 साल, 32 साल की होगा। अब 16 साल में जो तूने अध्ययन आज किया है ना, उसका तुम पूरी तरह से पूरे विश्व भारत में क्या करना, प्रचार प्रसार करना। और पूरे भारत में उसका उन्होंने फिर 14 से जो 16 साल की उम्र रही उसमें पूरी तरह से 4 बार उन्होंने पूरी भारत की क्या किया, परिक्रमा किया। और जो बौद्ध बन गए थे उन सारे बौद्धों को अपनी मूल परंपरा सनातन की तरफ लौटाए, क्योंकि इसमें बौद्ध में बड़ा विकार भी पैदा हो गया था, क्योंकि जो धर्म जब शुरू में होता है ना तो बहुत बढ़िया चलता है, और उस धर्म के बाद जब विकृति आती ना, जब आजकल तो नाराज बॉम्बे में तो नाराज होती माताएं जैसे आ जाती ना, तो गौतम बुद्ध ने भी कहा था जो धर्म इतने साल चलना था ना, अब वह धर्म कुछ ही साल रहेगा। इसलिए हमारे यहां सनातन परंपरा एक मर्यादा बना के रखा गया था, स्त्रियों का अलग आश्रम, पुरुषों का क्या था अलग आश्रम, कैसे रहना है क्या करना है सब कुछ। एक हमारा जीवन बड़ा संयमित था, जीवन जहां संयम समाप्त हुआ ना तो मनुष्य ही नहीं रह जाता, वह पशु के ही तुल्य हो जाता है। तो उन्होंने बौद्ध में जो विहार थे, बौद्ध विहारों को नष्ट किए और उन सबको सनातन परंपरा में, अन्यांतर जो भी परंपराएं थी उन परंपराओं को अपने सनातन के मूल परंपरा में वापस लाए। उसी बीच में इन्हें एक सहयोगी की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि भाई देखो इतना बड़ा कार्य अकेले तो होना संभव था ही नहीं। तो वेदव्यास महाराज ने बताया था सहयोगी के रूप में आपको कुमारिल भट्ट मिलेंगे, आप उनके सहयोग से इस परंपरा को जीवित करना। कुमारिल भट्ट के पास गए तो इलाहाबाद के पास भूसे की आग में जल रहे थे, और कुमारिल भट्ट भी ऐसे कुमारिल भट्ट थे विद्वान कि वो भी बौद्धों को हरा रहे थे। तो लेकिन बौद्धों को हराने के लिए बौद्ध का भी तो शास्त्र जानना जरूरी है। तो प्रच्छिन्न बौद्ध बनकर के किसी गुरु के पास गए और उन्हें ही उन्हीं तर्क से हरा दिया। अब हराया कब, जब वेदों की निंदा करना शुरू कर दिया तो इनके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। तो किसी चेले ने देखा कि गुरु जी ये लगता है बौद्ध नहीं है, ये सनातनी वाला है, तभी इसकी आंखों से आंसू बह रहा है। तो कहा भाई तू कौन है, तो बताया मेरा नाम कुमारिल भट्ट है। तो कहा शास्त्रार्थ तू मेरे से कर, तो शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया। और शास्त्रार्थ में अब बड़ी परीक्षाएं भी हुई, परीक्षाओं में तो ऐसा एक बार तो पहाड़ से डालना था, यदि तुम सच्ची सनातन परंपरा का अनुयायी हो, वेद यदि सत्य हैं, तो मैं पहाड़ से तेरे को नीचे गिरा रहा हूं, तू साबूत बच जाएगा। तो उन्होंने एक बोल दिया, यदि वेद सत्य हैं, तो मैं मेरे बाल बांका कुछ भी ना हो। उनको पहाड़ से गिराया तो उनकी एक आंख फूट गई। क्यों फूटी, क्योंकि यदि थोड़ा वेद में क्या है, यदि वेद सत्य हैं तो, अरे वेद ही सत्य हैं ये बोलना था, यदि नहीं वेद ही सत्य हैं तो बोलते शायद कुछ नुकसान थोड़ी सी कमी हो गई। इसका एक आंख उनकी फूटी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस सनातन परंपरा को जीवित किया और गुरु को हराया। तो गुरु को आत्मग्लानी हुई, मेरा चेला मेरे को हरा दिया, गुरु ने आत्महत्या कर लिया। तो इनके मन में भी एक पाप आया कि गुरु कैसा भी हो उससे हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उस पाप के प्रायश्चित के लिए भूसे की आग में जलना शुरू कर दिया। अब सोचना कितना देह भाव से परे रहे होंगे लोग महापुरुष, कि भूसे एक इकट्ठा जल जाना बहुत आसान है, लेकिन तिनका जलना कितना कठिन होगा। लेकिन उस तिनका जब जल रहे थे, उसी समय शंकराचार्य आए, कहा महाराज मुझे तो जो ब्रह्मसूत्र लिखा हूं ना, इस पे हमें वार्तिक लिखवाना है। उसमें बड़े विद्वान थे, वार्तिककार थे ही, तो उन्होंने भूसे की आग में आधा जले हुए ही उनको ग्रंथ को थोड़ा देखा और देख के बताया कि अध्यास भाष में ही इतने हजार, इतने सौ, इतने श्लोक होंगे, लेकिन अब मैं आपका यह काम नहीं कर सकता हूं। इस काम को कराने के लिए आप मेरे शिष्य मंडन के पास जाओ, मंडन मिश्र। लेकिन मंडन मिश्र से काम करवाने के लिए उसको आपको शास्त्रार्थ में हराना पड़ेगा। कमराज जी, मैं अपने तप के बल से आपको अभी ठीक कर देता हूं। कह रहा, तप के बल से तो मैं स्वयं ठीक हो सकता हूं, ये तो मेरी अपनी इच्छा से मैं जल रहा हूं। यदि मेरी अपनी इच्छा न होवे तो मेरे कौन जलाएगा, कोई किसी ने कहा थोड़ा था। लेकिन यदि मैं ही प्रायश्चित नहीं करूंगा तो संसार के लोग प्रायश्चित करना बंद कर देंगे। शरीर तो आना और जाना है, लेकिन लोग यदि गलती करें तो उसका प्रायश्चित करने का एक विधान होना चाहिए। गलती करे तो गलती का एक विधान, पाप क्षमा के लिए विधान होना चाहिए। मैं जानता हूं मेरा स्वरूप पाप पुण्य से रहित है, लेकिन फिर भी समाज की एक मर्यादा स्थापित करने के लिए हमें यह काम बहुत ही, भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते यदि श्रेष्ठ तप देवी तरह न, जैसे जैसे महापुरुष लोग आचरण करते हैं वैसे उनके अनुयायी भी करते हैं। यद्य हमारा कर्म करने में कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। इस भाव से उन्होंने शरीर का त्याग किया और वहां से मंडन मिश्र के पास जाते हैं। मंडन मिश्र के साथ बहुत बड़ा शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ के पास यहां तक हार जाते हैं। पत्नी उनकी जज बनती है, सब कहानी जानते हैं, पत्नी जज बनती है और फिर बाद में पत्नी आई कि जब तक आप मेरे को शास्त्रार्थ में नहीं हराओगे तब तक आप जीते हुए माने नहीं जाओगे। पत्नी ने 21 दिन तक शास्त्रार्थ किया, लेकिन फिर भी लगा कि अब हम भी जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिससे उन्होंने अपनी आंखें क्या की, नीचे झुका ली। तो भोगजन्य सुखादि के बारे में पूछा तो कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, इसके विषय में क्या बता सकता हूं। तो कहा यदि आपको इस विषय में जानना है, क्या ये शास्त्र शास्त्र नहीं है क्या, ये भी तो शास्त्र है। हमारे पति का गुरु सर्वज्ञ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा देवी 3 महीने का हमें समय दे दो। 3 महीने का समय पाकर के चेलों के साथ गए आगे, आगे जाकर के उन्होंने अपने इस शरीर का त्याग किया, एक राजा के शरीर में घुसे। राजा के शरीर में घुस करके उन्होंने पूरा शास्त्र लिख दिया और शास्त्र लिख करके आए, कहा मैया ये शास्त्र पढ़ लो, सब पब्लिक में हम व्याख्या तो करेंगे नहीं, इसमें पढ़ लो, सब कुछ लिखा हुआ है। तो कहा बस तूने अनुभव करके आया है इसलिए मेरे पति हारे और सन्यासी बन गए। उनको सन्यासी बनाया, उनका नाम रखा सुरेश्वराचार्य। आगे निकले तो कल शायद सायंकाल कथा बताया था मैंने, एक जड़ सा बच्चा था, एकदम जड़, कोई काम का नहीं था। तो माँ बाप ने उसको सर झुकाया, शायद बाबा कोई चमत्कार कर देवे, तो सर झुकाए रह गया। तो कहा बेटा तुम कौन हो, कस्तम तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम मेरे प्रेम के लिए बताओ तो। तब उस बच्चा कहता है ना हम मनुष्य न देव यक्ष, न मैं मनुष्य हूं, मैं देवता हूं, न मैं यक्ष हूं, न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न मैं गृहस्थी हूं, न वानप्रस्थी हूं, न मैं भिक्षु हूं, न ब्रह्मचारी हूं, मैं तो सच्चिदानंद रूप शिवोहम, मैं तो शिव स्वरूप हूं। और भी 12 श्लोकों में उसने बोला और कहा कि आपके काम का बच्चा है ही नहीं, इसको तो ब्रह्म तत्व तो हाथ में आंवले की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए इस बच्चे का नाम क्या रखा, हस्ता मलकाचार्य जी महाराज। कितने शिष्य हो गए, 3 हो गए ना, हस्ता मलकाचार्य जी, सुरेश्वराचार्य जी और पदम पादाचार्य जी। आगे ऐसे मत मतांतर को हराते हुए आगे 4 बार बताया ना परिक्रमा की घूम घूम करके। एक दिन एक शिष्य था गिरी, क्या नाम है गिरी, पढ़ा रहे थे गिरी, कपड़ा उपड़ा धोया करता था, सेवा करता था। गुरुजी को उसमें भगंदर लोग हो गया था, भयानक भयंकर भगंदर लोग, उससे ग्रसित भी थे, खून पड़े थे कपड़ों में कौपीन में, उसको साफ ऑफ कर रहे थे। अंत में उन्होंने कहा पत्थर ही तो है, किसी शिष्य ने बोला पत्थर है जड़ है, इसको क्या अकल। फिर भगवान शंकराचार्य ने यहीं से बैठे बैठे इसको एक शक्ति दिया, अभिदिता अखिल शास्त्र सुधा जल्दे करके तोटक छंद में स्तुति गाना शुरू कर दिया, वेदांत की स्तुति। फिर क्या कहते हैं कि उन्होंने उसका नाम रखा तोटकाचार्य, और बाद में चारों मठों में चारों शिष्यों का स्थापित करके उन्होंने अपना देह त्याग के लिए केदारनाथ के ऊपर गए और अपना इस पंच तत्व का उन्होंने क्या किया, विलीन किया। तो उन्होंने पूरा जीवन, पूरा अपना शरीर ही इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, जिसके कारण आज हम वेद वेदांत और भाष्य आदि का चिंतन मनन करते हैं। आज उन्हीं भगवान शंकराचार्य की जयंती है, हम उनके विषय में क्या बोल सकते हैं, उनके लिए जो श्रद्धा के दो शब्द थे बोले, बस उनके प्रति हम एहसान कृतज्ञ हो ही सकते हैं, और शब्द तो है नहीं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अभी